شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیقول الذین آمنوا لولا نزلت سورة فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فأولى لهم سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم دویم عیسیٰ تو پاگئی کہ منافقان و عیبونا و خباستونا بیانی چو دی زیاد انکشاف با دی جہاد پا مسئلہ کی کیدو او صورت کیوم ذکر د جهاد او قتال بی سبیل الله او منافقان او کردار ذکر کړي چې همیشه دی په دې مسله کې ډیر رستو دي او ډیر کمزوري هه کله کله کذینم اخلی ناغس دا دنیا دا غرض دا پار سخپل مطلب و فیدائی پکی مزکا نم اخلی جہاد پی سبیل اللہ نور حقیقت کے چے دا دین کما تقاضا نوا پکی نشتا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَایَا وَكَسَانُ چه مومنان دی نو دو مطلب دی کمانات که منافقان شی نو آمنو خلق آمنو دیت آمنو ایچه بس مونگ ایمان راوڑه دیم نمرات بات منافقانی زکاگی تم مومنان ویلی شی پدی مانا چه دعوه کئی کنا آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما هم بمومنین مغیت آمنو صرف دا جبی پو جبان دیو چاہی پا جبا بان دی دا ایمان دعوی کئی او ضرورنو کی نشتا ندیب اوی لولا نزلت سورہ ولی نازل نکلشو یو سورت تا قرآن چپاگی که دا قتال حکمی بی وقت ہے مطالبہ کولا منافق ہمیشہ دا سی چی وقت نی راہ لے شرطو ننی پورا شوی تک با دن کی داری یو حکم داری یو عبادت دا پارا شرطو ننی چیغا برابر شی او پرشی نبیان با عمل کی گی جیاد پر ام شرطو نئی چوال خودیل خلق پکاری مجاہدین او اب آگئی چیدی آگئی اول عقیدہ صحیح وی توحید وی عملی پسنتی اعتمادی پا اللہ باندے برابری تو دنیا محبت و لالچ و دنیا پرستی پاکی نہیں للہیت پاکی زیادتی چی خاص دا اللہ رضا تو پس دا رہی نبا جہاد کی نو کلے چی دا جہاد افراد نہیں لائق خلق نہیں نی عقیدہ صحیح وی نی عمل صحیح وی نبکی اخلاص وی نبکی دا اللہ یری اوغی بار بار مطالبہ کئی ناکو دا وقت نمخ کی مطالبہ شو اخو نکی ولیک چریدار وخت کې نبی علیہ السلام دیار د اسکل مکه معظمه کې تیر کړی و کنه سره د ډیر سختنا او د ډیر تشدد د دشمنانو او کافرانو مشرکانو ته څومره سره ظلمونه هغه کړی دي کنه لیکن حکم د جهاد نو زکه چې شرطونه نو کنه جهاد بچا کو افراد دم رقم دیو نوړي رستو حکم نازل شو بیا رس کال دوا بیا دو کال مدینه کې سوار لس کال پس حکم نازل شو وجداري چې جهاد سغواړي دا ګران کار مخکې داوی وجود او حصول ډیر ګران 313 برابر شو پار سمان بیا حکم شو الله ولې ذاتي منافقان دې تنه ګوري خو بس وی جهاد ارستو دقه غلطی بیانې چې مسائل او احکام او داغی احکام و علل اسباب شرطونا چکم کتاب بیان کردی دی ناخی ننی خبر او چی غیوی او کمانا داشی چی مومنان سوال کئی زکا چی شوق پیدا شوی دی جہاد تا یا دا ظالمانو دا ظلمنونا تنگ شوی دی و پریشان دی نوځه کوم طالب وای کول د پیغمبر نه چیرې jihad حکم را نه غوښته خو اسې نکېږي نو سوال اغي کړو وای کول الذين امنوا لولا نزلت سوره ډېر محبت توجنا ډېر شوق توجنا وای مؤمنان چې ولې نازل نکړې شوی او سوره چې باغي کې د jihad حکمي فیضان زلت صورت محکمت نکلاج نازل کلیشی داسی او صورت چیغا تر قیامت پوری نمنسوخ کی گی محکمی او تذکاوی حضرت قطادوی رحمه اللہ تعالی کل صورت فیا ذکر القتال فہی محکمت هر صورت چیغی که ده قتال بحث ده آم حکم ده انا منسوخ کی گی تر قیامت پوری ده اللہ پا علم کی وانچ دا سی خلق برازی چیغی و جهاد منسوخ کی کل پا یو رنگ کی کل پا بل رنگ کی نزکا و سر محکمتن لفظ راور چل جهاد مازن الیوم القیامة دا با تر قیامت پوری محکمی و تاویدی وجینا چی منسوخ کی گینا محکمی و تاویدی وجینا چی با دی باز عمل لازمی کنا عمل و پی واجبی کنا چی ولم مطالبه کولا وسو عمل تا نئی تیار وزکا اللہ دا منافقان حال دلتا دا بیانی چیو خداوی دا نقصان دے چی بی وقت مطالبہ کئی دارکار دا پار وقتی شرطو نئی غنی برابر مطالبہ نئی پکار ادوی مدار چی پاگی کی دیر عیبو ندی پلن بے عیب پکے جبن دے بزدلی بہادری پکی نشتا شجاعت پکی نشتا استقامت پکی نشتا نو جہاد پچا باندے کہے جہاد خبالہ کہے چھے مجاہد جوڑ شی تو قرآن کو اصول باند او مجاہد کی دا شرطنا عادتنا و خصلتنا دیر بہتر اغل چھے دا استقامت پکی وی روب پی نرازی یرا پی نرازی بلداری چی نیت یا دیر دے اخلاسی چی غنیمت مانیمت نشتا بد شہادت تے بدی غرض باندی شریکی گی او شاملی گی نوز منافقانو کی خدا غصد دنیا نشتا گی کنی استقامت شتا نو بکید اللہ رضا شتا ند دی پا اصل غرض باندی خبر دی نو کلا چې نازل کړی شي داسې او سورت د قران چې هغه محکم وي هغه کې فرضیت رالی یا دا مطلب چې نوې او تازه سورت وي وذکر فی القتال محکم زکی چې باغې کې د قتال ذکر شوی دغه سورته انفال شو توبه شو او دغه سوره حج شو دې کې ذکر د قتال او پته ولګي چې الله رب العزت امر وکړ چې قاتلو جنگ کوي رأيت الذين في قلوبهم مرض وتبوینه اے پیغمبر او بوینه او کسان چې داوی په زړونو کې مرض دي نو د زړه د حال نه کوته نه خبر هغه نه خلا خبر دي ولیکن علامه صدا چې هغه دلالت کوي په دې باندې چې زړونو کې مرض شته علامه هغه د ځین زړونو الیکا نظر المغشی علیه من الموت دی با گوری تا تا نیغ نیغ گوری و تا تا نیغ نیغ دا سی پا حیبت سرا دا سی پا پریشانه سرا وار خطایه سرا لکا آقا بنده چپا آقا بنده دمرگ علامی اخکارشی انکده نی کرن بس دا آقا شکل و حیعت تا گورا نو بیا له پاو کې دوي چې سترګې ډېرې بقرا او تیخ کارا تور او سپین د هیبت توجینا مسلمان مرخونه ده کنه هغه د حال ناراضي تاسو منافقانو دې بدبخت او خطا او خلق حال چې زمار کوه کې دې پورا پتاو لګي کنه ها شکل بدل شي دیو له په جنازه کې مخګوري دا د غته لري کته دا کوم سنت دی ځکه چې یو کار د سنت خلافی هغه کې خامخا نقصان دی په دې کته کې څومره نقصان دی چې وګوري وته نو بس وبوي چې اوه پی جنگلی نواتی دی بی خواه دا خواه بنده ندی رضید پار دید آغا مخکوت جور بزید خبری شورو کلی ملی دنام نخلاسی گی ابی آیاو توایا بل توایا نبی ذاتی کئی دا مڑو در تدی رسمی رواجی کارو ندی کنن کتو ته بیا یاد نه زکه صفته لګی دی انسان کنا انسان عاجز دی الله ای تبوینه هغه کسان چې داوی زړونو کې مرضو ایمان کې کمزوری او نقصانو پوره یقین یې نو کړی په الله باندې پورا تسلی نو شوی نو کله چې زړه کمزوري ده او ایمان کمزوري ده نا به jihad سو کی ګوري وتا تا پشان د کتو د هغه بندا چې په باندې بي وشرا غلي د مرګ داسې په بد حال وي نیو خو پاغه پریشانی را لړی را سیادل شو او بل تا تبذک ګوري چې دا ستا کار دی داسې وخت کې څوک وي جهاد حکم کوي تبوک ته چې نبی علیہ السلام ته نو دغه مشکلاتو کنه منافقان ډیر پاتې شخکار شولې ځکه هغه وی دا د جهاد مقدا دې زمره سختي ګرمه ته وګوره د اړمیاش دې زمره لري منزل ته وګوره او دې په ل پسل را رسېدلې کارونه داسې وی چاري او وی چې مال رامنډه کړه دا د جهاد وخت وخت وانا وخت نه ګوريو هغه ته به بیا نسبت کو چې به اصول کارونه کوي به وخت کارونه کوي مې ګوره وخت واغی چې ستاخ وخی دین خوستا تابع نه دی دا دین خو ګرانم پدې دې کنه چې ستا طبیعت به نه مانی او الله وی دا وکي تا تباغه وخت مناسب او موضوع نخ کانی او الله وی دی با پاسیو دا دې ته جهاد دا چې ستا خو خی ته به کنه واه جهاد نش او دا الله حکم نشو دې ته امتحان وی کنه امتحان نور څنګه دمرا حیبت پر آئے دمرا داغت از علم ارادو کنم راد دمارد دلتا کی جبن دے بزدلی دمارد دیر مطلب نہیں خدلتا مطلب داغی بزدلی دا سورہ نساء کیم تیر شویو علم تر ایلاللزین ویلوی پیغمبر تا چستا دی خلق تا خیال لے نړیر ناشنا خلق دی قیل لهم کفوا ایدیکم چویلی چوس کیده توری موری کیده چا حکم نه راغلی واقیموا الصلاۃ واتوا الزکات اوس د عمل مقام دی ځان تیار کړي ځان سم کړي ځان کې د عمل رنگ پیدا کړي فری دی چلا کله حکم کینو بیا وتاست او ویل شي فلما كتب عليهم القتال وكله چې حکم راغی د قتال اذا فريق منهم يخشون الناس ټول خنو یو ډول بګیدا چې غي بیا د خلکو نه یریدو ډیر د دشمننه که خشیت الله او شد خشیه دومره یره چې د خدای نه دومره نه یریدو د دشمننه بیا یریدو وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وخلوان دې اعتراض کوي چې الله دا د جهاد وخت دی تم وخت نه وخت نه ګور ولې دې په مونږه د جهاد فرض کوي اعتراض کوي په الله لولا اخرتنا الى اجل قريب لږ وخت پس ودی فرض کړو نو ته منافقانو حال کنا الله په حکم کې د نقطه چینی کې او دا غیره په راوځي ګوري فاولا لهم خیر او تقی الله رب هلاك دي شي چې اولي جهاد او جهاد او چې حکم مراولي کو نو اس داسې حال لې فاولا لهم معنا حلاکت دی لران د ویل نه دی د مخشری وی ویل فعل و وزن دی خو بیا به کله تصرف شوه دی کنه چې اسم تفضیل ته نه جوړ شو د ویل نه نو او یل پکارو او یل نو لام او یا یو بل سره بدلی وکړه نو اولای ته نه جوړ شي اولا اولا او دا سوې چې معنی ده هلاکت ادویم قول دائی دو اسماعی و دو مبرری دو دا دی امامانو دو لغت چه دا دو ولیون نده قرب تاوی نزدیکت تی اولیاء دو سن جور شوی دی کنا نو بیا مانا دا اولا لهم اللہ دی تدا علاقت نزدیکی اللہ دی تا غطبائی نزدیکی او عذاب چیزی دا سے انکار کو او یہ اخپل مانا دا فا اولا لهم طاعت و قول معروف ډیرا لایق وا د دې سره کتابداري کړي وي او ډیرا د کمال خبره کړي وي د شجاعت او بہادرې خبره کړي وي چې شکر دې چې الله حکم نازل کړ تو کومه په انتظارو دا پکار وکړه او لا لهم ډیرا لایق وا دې سره سو تواتن وقول معروف مبتدا خبر دی کتابداری کړې وې او خبره کړې وې ډېر د جرأت خبره ډېر د شجاعت خبره ډېر د صداقت خبره چا مننه او صدق نه ویلې دا دي له پکارو ها فیزا عزم الامر اعرضوا دا سره دي کله چې حکم پوښ شو حکم نازل شو د الله طرفنا مضبوط شو دی مخوالو ګورو په عین موقه کې تاسو ارسه پډاګه پرې هو فیزا اعظم الامر کله چې د الله طرفنا حکم مضبوط شو او نازل شو او فرض شو نو اعرضو دی مخوالو انکار وکړه تولو نور زینو کې راځي سورہ بقرہ کې موږ توالوت په باب کې ذکر شیو کنا چې فلم ما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم ټول مخواړو چې تلګ پکې پاتې شو په زرګونو خلکو کې درې سو او دیار لس پاتې شو توالوت لخکروم دغه سیو نور ټول انکار فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ کدی وعدہ رشتیا کڑے وے دا اللہ سران دبا دید پار دیر فیدہ منوا دبا دید پار دیر دا خیر و برکت او دا فیدی خبر لَوْ صَدَقُ اللَّهَ چسنگا اللہ حکم کو دا دید مطالبی پوجبان او دید رشتیاو نکار غستے وے چاو مونږ تیار یو او ډیر بخوا ډیر بهتر وان لیکن هغه په وخبان دې انکار وکړ دا عیوب دي د منافقان ګوره په قلوبه مرضن دا یو عیب دي صح ته ټول عیوب مبدا بنیاد دي بل ينظرون اليك نظر المغشي ده حال چې دې اوس داسې دې لا میدان ته نه دی وته اته باندې رپ رپ یو لګي اندې وال ته بیا سکه نو بیا وی فاول لهم دې هلاک شي بیاوی فلو صدق اللہ لکان خیر اللہ خدای سر وعدہ پورا نکڑا کنخا تا ہم مومنان دی چیغی کم وعدہ کڑی دن آگئے پورا کڑا خو اعلیٰ طریقی سر پورا کڑا خوا ادی چی دی دی ار خبر اپری خودا اپری خودا موسیٰ رب العزت غلط انجام ذکر کئ خراب عاقبت ذکر کئ د انکار او د اعراض چې هر زمانه کې د دې jihad نه انکار او اعراض وشي نو ته ګوره چې دنیا کې څه پیدا کیږي، دنیا کې کم فسادات، ضررونه، مشکلات چې داغي حل بیا نشته کار په دی وجه نه چې خلق پاتې شو وروستو شو انکار وکړو. فهل عسیتم یقینا نزدی تاسو اے منافقانو، هل په معنا د قد، هل عسیتم یقینی خبر ده چې تاسو به اوس داسې کارونه کوئ چې هغه واړو چرچا کړي نی ښه. ان تولیتم دو معنی، یو معنا ان تولیتم که تاسو مخ واړو د قتال فی سبیل الله نه دام پریخودو نو سب جل بوشی ان تفسدو فی الارض و تقطعو ارحامکم، زمکه با دا فساد نڈکشی، پلولی با ختمشی، رشتداری با ختمشی، رورولی بنی، همدردی بنی، بس خلق با دیو بلنداسی شی. دا دا ترک دا جهاد نتیجه دا او انجام دا. قرآن په لوګو الفاظو کې ذکر کړی دی چې ان تفسدو فی الارض و تقطعو ارحامکم، ډیر لوی فساد به وکړي په زموږ کې. او هغه لوی فساد دا دی چې انسان د څه لپاره پیدا شوی دی، چې دی یو بل سره الفت، محبت، یو بل سره ورورولي او خپلولي دا ساتي، اوبه ختم شي، انسانیت ختم شي. ځکه انسان خو پام درده باندې انسان دی، انسان د انس نه دی، انس الفت طويل شي، چې الفت ختم شي نو انسان کم ځای پات شي. ته کوم وخت کې ویلو چې ويا کلونا کما تاکلونا نعم، هغه خلق ته جوړ شو. ان تفسدو فی الارض و تقطعو ارحامکم، فساد څه دی؟ فساد دغه دی چې کم اسلحه او میخزین چې به دشمن استعمالی دا اب اوس په خپل رور مسلمان استعمالیږي او دشمنی دل ته راغلی. هغه هر چې د مسلمان او د کافر په مینځ کې و هغه راغی، راغی د دې کورونو لراغی، د دې کور لراغی. ان تفسدو فی الارض، ډېر لوی فساد، خپل ولې ورسه ختم شو. زمرا قیمتی خبره، زمرا بهترین عمل چې قرآن او سنت کې په هغه زمرا زور لګی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم راغی او دغه فریاد وته کو چې زه داسې خلکو سره یم چې اسلو ويقطعون، زه خو خپل ولی ساتم هغه یې کټ کوي. وَأَعْفُو وَيَظْلِمُونَ، زما فیکو ما گزاره کوم وخت روم او غی ظلم کوي. وَأَحْسِنُ وَيُسِيئُونَ، زه احسان کوم او غی ما سره بد کوي. نور علما تنا تپوس کوم چې ا فاکافئهم، زور سره دا ذکر شروع کوم کنه زم د جاهلیت او کار شروع کوم. جاهلیت کې به خلق وي وی چې څنګه راته ګوري هغه سبا ته ګورم. دا جاهلیت خبرې دي. نبی صلی الله علیه وسلم جد بالفضل منهم، ته کوشش کوا چې ځان کې غروال پیدا کې، ځان کې فضیلت پیدا کې. نو هغه دا چې هغه دې نه پالي او ته پالا، هغه دې بد کې او ته سره حقو، اغی دی ظلم کی او تا معافی کوا. ولی چه مون خدورا سوگن دا پارویلی شو کنا چه مسلمان شتے پا دنیا کی تحلتن للقسم کنا، چه دمرا خویلی شو کنا چه کفارا خورا باندی ناوڑی کنا. سکا جدا سی خلقی چه اغی کی اسلامی اصول، عادات او اخلاق موجودی او غدغد، چې مسلمان به حقي او مسلمان به ضربت کوي مسلمان ما معافي کوي او هغه به ظلم کوي دیوته ډیر زور راغله په دې باندې ښا چلانه بل عزت ویلو چې انا الرحمن زمانم دے رحمان نو دا سل رحمی چی دا نو دے لما دا خپل نمنا نم کٹ کو نو رحم میو تکی خودا دا خپل نمنا کن اب یا میں ورطا ہوئی دکا دی فریاد کو چی اللہ زمان خود زینشتا بل زینشتا دا پنائے نو دا اللہ پملا پورون خطا کنا نلا ولې ذات او تایما ولې چې موږ له سړی کنه اما شوم مې ملانه ونی سنا وای کنه څه سم شم او الله ربل ذات او توې چې ما هغه پر یاد وکړي الله بل زې نشته نو الله ربل ذات او توې چې ها په دې باندې رضای الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك چت چاو ساتلې ز به او ساتم چت چاو ورزولې ز به او ورزوم بیلاس پرې هو چې باس رضا شو په دې باندې رضا شو کنه دیو سره وعده کړی ده الله رب العزت دې دا چل وی بیان ها چې جهاد نه قرآن نه نو بیا و دو جون دغا سی تیری کی چه فسادو نبی دشمنی بی او بل سران پل کور کی چه سوک تا پوس کئی ایر دا دی پولی دا سی دا دی سوک دی وغی سوک وی یو شے دی دا ترون و زامن دی آو کن داوائی دا قرآن خبر رشتی آشوا چه انتوب سیدو فی الاردی و تو قطی و ارحامکم پل ولی فزر زر شی باندی بس غم خادی پاتی دی پا زرہ زرہ شی باندی سشی شی بنی گو رہے تا ما تا دو آدو نوی تا ما تا دو سنتو نوی تا ما تا دو علیو نوی تا ما تا دو بس غم خادی پاتی دی و تقطی و ارحامکم دو امانا داوم کی فحل آسیتم یقیناً چی نزدی خلقو انتولیتم امور الناس کتاسو مشران شوئے دا خلقو دا کارونو تولی دا ولایت نرے والی سے بو وزیر سے بو تاندار سے بو حاکم سے بو کتاسو تدا سی دونا والشو انتولیتم امور الناس کتاسو دا خلقو دا کارونو مشران شوئے نان تفسدو فی الارض و تقطعو ارحامکم فساد بابا کی بیا بے نرخا او سل رحمی قطع ذکوی اغب بخان جاہلیت و شروشی چپ معمولی خبر باندے و پسونو کال دشمنے و قتل و قتال چتا مخ کی اوخ او بکو ادمان اولی رستو پدی باندے شروع پګړاو پنګړ باندې ښا پګړاو پنګړ باندې په سونو خاله دښمنی او قتلونو پکې کیږي ښا یو او دغه سید جاہلیت عربو کو را ژوندې لونه به خخولې نسل رحیمی وا نه او تقطع ارحامکم ارسی کټ کړو په ساتبو کې په زمکه کې او پریو دې وتقطعوا ارحامكم ختم بکے او کٹ بکے خپلولے اولئک الذین ذاک ساندین الله او دې پیژندو چې دا غینه د خیر کار نکی دا غی هر قدم کې فساد او شر او دشمنی عداوت بنیتی بغض حسد دا بگی پا درنگو بان دا سوک دی الله اذا خلق ذي لعنهم الله لا يوحان شفا چه الله پی لعنت کرده دین دخب الرحمت نه شرلی دی بل ذي خو بیاسنشتا کن دنیا کی خدا الله رحمت دینو نور کسو گوخ تیرینو پا دیبان دی تیرین اچه کلی آغا دخب الرحمت نو شارنو ددو بیا کم ذي لعنهم الله دا الله د خپل رحمت نشړلی دي کنه رحمت د الله سره قرآن توحید سنت تعالی رحمت په چې دین الله کوم خلق شړلې ده کنه دا وی راغله چې دي سین غالي دا سین یاد وګوره نفأصمهم کانکلی دی و اعما ابسوارهم اونان دی کلی دی استرگی دی دی درسن اے محروم اکلن لعنت بیوکن دخپل رحمتن اے محروم اکلل فأصمهم او چی داوری دو طاقتو چگی کس مرلوی خیر و برکتو ځکه انسان ته چې دې زړه ته سره راضي او سره رحمت راضي نو باورې دو سره راضي نو اسوام ما هم کانه کړو او یا کدي سوینی نو عبرت ته نه اخلي عبرت خاص نه شي واسطه خو په لیدو باندې کړو او الله وی دا ما اند کړو عام افسارم محروم شو نو خان دنیا کې الله دې انسان دو ترقید دا پارا و دا کمال دا پارا دا اسباب پیدا کریو او چی دیتی نواغستو نو لائی که کل انعامی باسی دو نتجور شنو خواه تو قرآن پارا خبر که حکمتی نگورا دا کانی دو سر اسوام ما هم ویلی دی چی کان کلی دی لسی ندی ویلی چی اسوام ما آزانا هم کان کلی دی وګونه داوی وګن کني ادي بل سره ویلي چې عام ابصارم ابصار یې کلی چې استرګي ولرندې کلی زه کار خبره ها ولي استرګي ډیرو خلقو پورشته خروغ موټي خو نظر پکې نه نو اعما ابصارهم یذکوی چې کوڅو کوی چا خوا درو مړته او خسترګي وسرشته دې دم نغټي غټي الله رب عزت وشته دې حمات نرانا غسته ده دې وناستي دا غزه ټي وي بغور داسې بدبخت خلق دې کړ وخت ځای کې ډېر قیمتي وخت ځای کې مونږه وته خپشو چیرو دور وقت منتوینو کتاب باهم کتلیو معلومات برا تنور نور شویو یا خدای یا سلیا تسکه جدازه ناستی او غطبا خلق راجمشی معلومات او تپوسو نبتی نکی چی دا دیر لوی بودرگ دی دا دیر لوی شیخ دی اگا جزان دی شراب سکلی دی پاگی که تی نظر تلی دی کنی ادیو تناستی یا تا دیر غٹا بدبختی دا او ده ندی ویلی چی و اسوام ما آزانام غگونه ولکان کلیزکا غگ نکنیگی کدا غگ کٹ که کنا او تش سوره پاتشی نومو ری دل پولیشی غگ پوری خبره ندا نزکه آزان لفظ ذکر نکو چی دی پکوڑی تاجت نشتا ها کله پکاولې سړی پورې کنه یې واغه سورې چی نو بس اورې واخ چې دې کې الله د سوره حکمت کړې چې دا وګیلا څنګه پیدا کړې دې کدا سه هموار وینو خبرنو چې کډی مډی په کې پیدا کړې په دې وسلا پوي بعضی کارونه داسې کړي چې انسان تر اوسه پورې دا غي په حال نه خبر تا نو کانه کلی دي اوڑان دیکلی دسترگی دیم نور پسې وی افلا تدبرون القران دی په دې قران کې سوچ ولې نه کوي نو یې د سوچ هغه اسباب خدکوا اوس بس سوچو کې ورته د قران عجیبه الفاظ دی او جملې دی لطیفی دی چې حیران بشه چې او په لته نه اسباب لري کړو کونی کو لوندې کو پټاپو باندې ابیاو تو یو فلا تدبرون القران چې دې په دې قران کې سوچ ونی نه کوي نو فسرین دلته کې سوال پیدا کړل چې ګوردا دې ته په شریعت کې سوې تکلیف به مالا یو طاق عاجز له تکلیف ورکول دا شته په دین کې کنيشتا هر خبره کې اختلاف سو کو یا اوشته سو کوی نشتا چې اوسله عجز دی او کار نشي کولی او ټول تکلیف ورکې نو داشته دي چې اوسله بالکل لوندې او توا توې چې و خذو تم ګور غوړ ثواب به وشي نا کتی شي چې دې دینه باندې کې چې مګور ایا سره ګوم دی بالکل اته وته خبرې مکو کړې دې ته تکلیف د عاجز وي داشته په دین کې نو باز وېشته دې دکې چې وې او په الله رب العزت ویلو دا ابو جهل او دا هغه په شان کې نور د کفر بشران چې هغه په حق کې ویلو چې ختم الله علی قلوبهم همکه ویلو قوم لا یؤمنون ابل پلا پیغمبر ورته دعوت ورکاو چې خلکو ایمان راوړل یې خلکو ایمان راوړل نو چې الله ویلي چې دې نشي راوړل وی کنه شي راوړل خو دعوت بوله ورکه تکلیف بوله ورکه دکه دې د نور څه د پاره خو خده د خوراک د پاره خاصه کاخه خوراک څخه کار څو دنیا نعمتونه او دا حکم بوته نشی کولی او بازو وی چی ننا دا خو تکلیف دا عاجز دی او اللہ وی چی لا یکلف اللہ و نفسا اللہ و صاحا ردل تکی چی ہوئی افلا تدبرون القرآن دی نیا دی کانوڑ اند نیا دی نا نور خلق یا دی سا چی اگا خلال ختم شو مونگ سرا دی نور غم دی چې د دینه کانو وړاندې جوړ نشي الله او ته چل خي چې قران کې سوچ کوان قران کې فکر کوان بچره بنستانه نعمت نه خرابيږي چری با ته نه محروم کېږي د الله د دې نعمتونو نه چې وګونه دی او سترګې دی دایلا دا قران په الله دې لره دی چې دې کې وتا تدبر کې دې کې با سوچ او فکر کې هر آیت تب یو سات به سره یې ساريږي سوچ او فکر وکای چې ګور دې کې د الله صحیح حکمت ته چویلی یو یو آیت کې یو یو جمله کې یو یو حرف کې دا اصل علاج زکه ها آیا دا خلق او مخ اړي اعراض کوي نو سوچ نه کوي په دې قران کې ام علی قلوب اقفالها او کنا د دې په زړونو باندې چرندې دي او نو که دغه خو بیا غو سوچ نشي کېږي ښا چې زړه باندې جرنداوله کې زنا با چې سوچو کې بیا ښا بیا هو کولاو دي ولیکن سوچ نه کوي وخوته نشتا غرض ضروري نه غني مقصد وته نه وي نور سې دونه مقصد غنلې چې مونږ ته نور کارونه دي د دنیا زمونږ غټ غټ کاروبارونه دي مونږ دې ته نیو سمو دا خو د استادانو کار دی چې روی مالی چا پیر کړی نه به قران ته کوي هغه به کې تدبر کوي اته به پس کې تدبر کوي تا له اصله پیدا کړی شکر وباسا چې مهر در باندې نه دی لګولې نو قران شروع کا قران تکینا قران واورا چې محروم نشي د نعمتونو نه ور ډیر خلک محروم شوی دی او هغه جزان ناشتی سره په دوه لاسونو کې نیولې دي او سوچ فکر وړي دي او خزبن ولا نه ورځي نو ښه بیا وتعالم بن نظر دي ښه اې دي سوچ نه کوي په دې قران کې یا په زړونو باندې دا سجران دي دي چې هغه د زړونو جران دي دي او د وس پنې نه دي ابل شانتی قلوب اقفالها ضمیر راجی دی زړونو ته ښه اغه بل شان ګراندا دا اغه بل څوک نشي والے بغیر د الله نه تعبیرات مختلف ذکر ختم الله او اقشه کلا بل رانا على قلوبهم کلوي کلوي تبع الله عليها خدک مهر مراد دی چې الله یو بنده د دې نعمتونو نه محروم کو کنه او د زړه سترګې وګونه تی نواغستو دې تجرندی وي ولا علاج خو چې مسلمان لپاره علاج دقه دي چې قران کې سوچ او فکر وکړي دې سره وخت تعلق پیدا کړي او دې له وخت ورکی او په دې باندې خپل زړه سکون او تسلی حاصل کړي اخر دعا